Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Aktywiści pomagający migrantom na polsko-białoruskiej granicy uniewinnieni. Ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki, artysta spoczął na powązkach wojskowych. Jeszcze we wrześniu pomoc dla mieszkańców Żuław poszkodowanych przez powódź. Sąd uniewinnił 5 aktywistów zajmujących się pomocą humanitarną na polsko-białoruskiej granicy. Sędziowie uznali, że oskarżeni ułatwiali migrantom nielegalny pobyt w Polsce, ale sami nie mieli z tego żadnej korzyści. Prokuratura domagała się przyjęcia surowszej kwalifikacji i skazania każdego z aktywistów na rok i 4 miesiące więzienia. Z uwagi na ogromne zainteresowanie publiczności i mediów, wszystko odbywało się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Była tam Marta Nazarko. Prokuratura przyjęła, że aktywiści działali w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez migrantów, ale zdaniem sądu taka interpretacja przepisów jest błędna, mówi sędzia Adam Rodakowski. Żeby popełnić to przestępstwo, nie może to być korzyść osobista tylko i wyłącznie dla cudzoziemca. Korzyść musi osiągnąć pomagający. A w tym przypadku tak nie było. W ocenie sądu nie było też organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Nikt nie przedstawia w tej sprawie dowodów, że były jakieś kontakty z przemytnikiem, że były płatności, że były polecenia. Bo nowe dowody przedstawione przez prokuraturę nie odnoszą się do tych konkretnych zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia. Procesowi od początku towarzyszyły protesty aktywistów. Oskarżeni po wyjściu z sali sądowej mówili. No jasne, że jest ulga, jest totalna ulga. Pomaganie nie jest przestępstwem. Ratowanie życia, ratowanie zdrowia osobom, które przekroczyły granicę w sposób niestandardowy, powiedzmy, jest legalne. Możemy to robić, nie musimy się bać. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator zapowiedziała, że wystąpi o jego uzasadnienie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Rodzina, artyści i fani pożegnali Stanisława Sojka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich powązkach wojskowych. Artysta zmarł 21 sierpnia, miał 66 lat. No ja go poznałem w latach 80. Był bardzo odważny, bo wyszła taka płyta Matko, która nas znasz. Też obawiałem się na przykład różnego rodzaju akcji milicji. No to wybrałem jako taki odważny gest artystyczny. Jakaś uratowała buntu. Wspaniały muzyk, wokalista. No, a poza tym wspaniałym człowiekiem. Zawsze uśmiechnięty, nie gwiazdorzut. Normalny człowiek, skromny człowiek. O 23 w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Kasi Stopaczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Rośnie liczba donosów, a przynajmniej tych zgłaszanych Krajowej Administracji Skarbowej. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Do skarbówki zgłaszamy różne nadużycia, wynajem mieszkań na lewo, ukrywanie dochodów, a także nieudokumentowaną sprzedaż. Były takie przypadki, no, że ktoś komuś w sklepie Paragon na przykład nie dał, no i był nalot, po sklepach chodzili i sprawdzali. Jakaś życzliwa osoba się znalazła, tak? Aspirant Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej potwierdza, zgłoszeń jest coraz więcej. Jeżeli chodzi o bieżący rok, tylko od stycznia do 31 sierpnia, takich informacji odnotowaliśmy już ponad 17 tysięcy. A w całym ubiegłym roku było to 22 tysiące. Zdaniem profesora Grzegorza Makowskiego, socjologa z SGH, jest to wpływ ustawy o ochronie sygnalistów. To jest jedna z istotnych zalet tego, że ta ustawa się pojawiła. Ale wciąż dla wielu zgłaszanie nieprawidłowości to dyshonor. Niekoniecznie jest to chyba dobre. Nie, w życiu, żebym musiał, jak to się mówi, być konfiturą. Ustawa o ochronie sygnalistów weszła w życie rok temu. Nie ma jeszcze danych na temat wpływu przepisów na wykrywalność nadużyć. Jeszcze w tym miesiącu rolnicy z Żuław poszkodowani w powodzi dowiedzą się, na jaką pomoc państwa mogą liczyć. W ciągu kilku dni wszystkie protokoły komisji powinny dotrzeć do Ministerstwa Rolnictwa. Jak mówi Paweł Cywiński, pełnomocnik resortu do spraw Żuław, ważne będą analizy, także na podstawie zdjęć satelitarnych. Pojawiały się głosy, że komisje docierały po zbiorze zboża, czy wody już nie było na polu i różne anomalia w funkcjonowaniu komisji. W związku z tym, żeby zminimalizować ten problem, to jest dopuszczona właśnie ta opcja zdjęć satelitarnych Agencji Restrukturyzacji. I też jeżeli rolnik ma zdjęcia geotagowane, na których udokumentuje, że stała woda, również będą one brane pod uwagę. Kwestia kilku dni. Poza pomocą będą także środki na doraźną naprawę zniszczeń po nawalnym deszczu, który pod koniec lipca nawiedził Żuławę Wiślane. Klimat. Jedynie w Żyrardowie umiarkowana jakość powietrza, poza tym dobra i bardzo dobra. Ponad 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. We wschodniej, środkowej i częściowo w zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Krzysztof Łoniewski. W piątek startują Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Nasi reprezentanci są już na Filipinach, tam odbędzie się turniej finałowy. Odbyli już pierwszy trening, a wrażeniami dzieli się rozgrywający kadry Jan Firlej. Myślę, że jak większość treningów po przylocie, myślę, że się dzisiaj trochę rozskakaliśmy, więc fajnie. Kondycyjnie nie było najgorzej, uważam, tak mi się wydaje po grupie. Siatkarsko wiadomo, że nie było idealnie, ale dążymy z każdym dniem do tego, żeby ta nasza siatkówka wyglądała jak najlepiej i na pewno też tak będzie tutaj. Mi osobiście się udało sporo posłać. Hotel na razie bardzo fajny, jedzenie bardzo dobre, jest duży wybór, więc nie ma się do czego przepić oczywiście. Oby tak do końca, na razie organizacyjnie wszystko bardzo dobrze. Pierwszy mecz biało-czerwonych w mistrzostwach w sobotę gramy z Rumunami, potem z Katarczykami i Holendrami. To nasi grupowi przeciwnicy. Teraz piłka z Manchesteru City do Radomiaka. I takie transfery się zdarzają. Josh Wilson Esbrand został nowym zawodnikiem ekipy z Radomia. I rzeczywiście trafił tu na wypożyczenie z Etihad, ale musimy doprecyzować, że właśnie na wypożyczeniach się Tua. Grał w Cardiff czy Stoke City. Ma 22 lata, jest obrońcą. No i zobaczymy, jak poradzi sobie w PKO Ekstraklasie. Zobaczymy też dzisiejszy mecz Izraela z Włochami w eliminacjach mundialu, choć wielu uważa, że nie powinno w ogóle do niego dojść. Faworytem składra Azzurra, prowadzona przez nowego selekcjonera. W piątek na ławce trenerskiej w wygranym 5-0 meczu z Estonią w Bergamo debiutował mistrz świata Rino Gattuso. Włoscy fani i eksperci byli zachwyceni. Prasa pisze o cudownym przemienieniu składra Azzurra i znakomitych wyborach selekcjonera. Zachwyciła ich gra napastników Retegi, Kina i Raspadoriego. Wszyscy jednak ostrzegają, że Izrael to groźna drużyna, o wiele lepsza od Estonii, więc potrzebna jest maksymalna koncentracja, a też odwaga i fantazja w akcjach ofensywnych. Włoskie media przypominają, że składra Azzurra nie zakwalifikowała się do finałów ostatnich dwóch mundiali, więc trzeba dmuchać na zimne. We Włoszech ze strony lewicowych polityków i działaczy pojawiły się żądania, by z powodu działań izraelskiego wojska w Strefie Gazy włoska reprezentacja zbojkotowała mecz z Izraelem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek sędziego w Debreczynie na Węgrzech. To miejsce na umowne domowe starcie wybrała ekipa Izraela o 20:45. Jutro, jak pamiętamy, nasi koszykarze grają w ćwierćfinale Eurobasketu z Turcją. Nasza obecność na tym etapie turnieju nie do końca była spodziewana. Natomiast prawdziwą sensacją imprezy jest reprezentacja Gruzji. Wczoraj sensacyjnie wyrzuciła z turnieju wicemistrzów olimpijskich i faworytów do końcowego triumfu Francuzów. Euforia w Gruzji na tyle duża, że premier kraju przeznaczył dla drużyny premię w wysokości nieco ponad miliona dolarów i zapowiada taką samą za ewentualne kolejne wygrane w Eurobaskecie. Jutro na zachodzie mało chmur i tylko tam. Burze możliwe za to na wschodzie i w centrum, a najsilniejsze na Podkarpaciu. Temperatura od 21 do 26 stopni, chłodniej w górach i nad samym morzem 19-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór, mówimy Państwu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Co u nas do godziny 19? Powiemy o tym, że w Indiach skończył się internet. Powiemy też o nowych sposobach wykrywania dziecięcej pornografii i powiemy też o zajączkach u pingwinów. Zapraszam do Trójki. Like it's a long way on. Odszedł człowiek, który miał jazz z niebios, mówili przyjaciele Stanisława Sojki. Popularny wokalista został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a wcześniej podczas mszy pogrzebowej w kościele na warszawskiej Saskiej Kępie artystę żegnali rodzina, przyjaciele, muzycy i przedstawiciele władz. Głos zabierze Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Był pewnym symbolem nadziei, wiary i miłości. Przypominał, że warto marzyć, warto wierzyć i że w świecie pełnym niepokoju to właśnie miłość i sztuka nadają życiu sens. Artyści tacy jak Stanisław Sojka nigdy nie odchodzą. Pozostają w naszych sercach. Że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki, nadał pośmiertnie Order Odrodzenia Polski Stanisławowi Sojce, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Zbigniew Bogucki. Miliony słuchaczy czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem, wielkim, a zarazem skromnym, otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Tak go zapamiętamy. Staszek trochę jazzował, trochę swingował, trochę popował i zapomniał, że ten Pan Bóg, dając mu takie talenty, to musi mieć ogromne poczucie humoru. Ojciec Filip Buczyński, franciszkanin, założyciel lubelskiego hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia. Nie tylko antyfony były na różne melodie, ale także poszczególne wersety. W każdej części psalmu były na różne melodie i żadna się nie powtarzała. Jak już te ceremonie się skończyły, powiedział, no, spełniłem się, bo mogłem zaśpiewać psalm na liturgii. Staszek był szczery, był autentyczny, był sobą ze skrzek. Wyczuwało się w nim taką dobrość, takie ciepło. Te jego teksty przepiękne są. Staszek był, po namyśle to mówię, największym polskim wokalistą jazzowym. Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Najważniejszym był jego głos, niepowtarzalny głos, natychmiast rozpoznawalny od pierwszej nuty. Krzysztof Materna. Ja będę wspominał Staszka jako kogoś bardzo mi bliskiego. Ja się w nim zakochałem jako osobie, która po prostu decydowała o swojej osobowości, że nie silił się na oryginalność, był sobą, był uczciwy wobec tego, co potrafił robić najlepiej. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios. Nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez ciebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy ci za blublule, za sforę, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Bardzo mi się z dziadkiem poprawił kontakt. Tęsknię za tymi na przykład kawami czy coś. Miał przyjść na nas koncert, właśnie z nim gadałem ostatnio, że przyjdzie. 14 miał przyjść, bo powiedział, że specjalnie dla nas będzie miał czas, żeby przyjść na ten koncert i tak mam nadzieję, że tam będzie. Życie to krótki sen. Uroczystości obserwował Mariusz Pieśniewski. Życie pisze najdziwniejsze scenariusze, zresztą państwo to doskonale wiedzą, czasem też najtrudniejsze, o czym my w Trójce też wiemy doskonale. I dzisiaj właśnie będziemy realizować jeden z tych trudnych scenariuszy. Jeszcze wtedy, kiedy mogliśmy z Kasią Stoparczyk ustalać różne rzeczy, zgodziliśmy się, że jej rozmowa ze Staszkiem Sojką w cyklu Dzieci wiedzą lepiej powinna zabrzmieć w dniu pożegnania z artystą. Kasia nagrała do tej rozmowy, którą przeprowadziła w 2018 roku, specjalną zapowiedź. No i mamy 8 września 2025 roku. Niczego już z Kasią nie ustalimy, ale chcemy uszanować jej wolę, dlatego do jej zapowiedzi dodatkową nagrała Agnieszka Szydłowska. Ta wyjątkowa rozmowa dwojga ludzi, których już nie ma z nami, dzisiaj o godzinie 23 w cyklu Ludzie. Pamięci. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na zegarze 18.20. Zbliża się tak zwane Child Control Act, prawo unijne, które ma służyć wychwytywaniu pedofilii w sieci. Propozycja budzi kontrowersje, na forum Unii dyskutuje się o niej od 5 lat. Eksperci wskazują, że przepisy uderzą w prywatność naszych rozmów, bo nawet te zaszyfrowane staną się jawne. Józef Niewiarowski. Ludzie ślą ich miliony każdego dnia. Miliony zapytań. Hej, jesteś już w domu? I odpowiedzi. Będę za 20 minut. Część wiadomości to nic specjalnego. Zapomniałam ci powiedzieć, że jutro mam wolne. Część jest dość prywatna. Dzięki za wczoraj, było super. Ale część z nich wypełnia znamiona przestępstwa. Z naszych ustaleń wynika, że rozpowszechnianie materiałów odbywa się różnymi kanałami, m.in. na zamkniętych grupach przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów. Mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest truizmem mówienie, że wiadomości, które do siebie ślemy, nie są prywatne. Mają do nich dostęp zarówno operatorzy, jak i służby. Rozmowa kontrolowana. Są m.in. skanowane w poszukiwaniu materiałów prezentujących wykorzystywanie dzieci. Najczęściej te technologie opierają się na rozpoznawaniu obrazów. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Które już zostały zidentyfikowane w cyberprzestrzeni jako skutki przestępstw. Są też komunikatory end-to-end. To znaczy takie, do których klucz ma wyłącznie nadawca i odbiorca. To tam kwitnie przestępczość, ale jest to też jedyny, łatwo dostępny sposób, aby porozmawiać z kim się chce, o czym się chce, prywatnie. Internet jest takim samym obszarem życia jak inne. Musimy sobie pozwolić na istnienie w nim pewnych tajemnic. Tajemnic zawodowych, dziennikarzy choćby, tajemnic zawodowych prawników. Czasem dostajemy jako dziennikarze wiadomości na takim komunikatorze. Tam ogłasza się akcja aktywistów, tam organizuje się nieposłuszeństwo obywatelskie, tam też dostajemy informacje od sygnalistów. Obecnie politycy mówią, chcemy to kontrolować. Od 5 lat Unia Europejska pracuje nad nowym prawem. W celu zabezpieczenia dzieci przed wykorzystywaniem planuje się zobowiązać operatorów do skanowania wszystkich czatów. Co znaczy koniec szyfrowania end-to-end. Do 12 września kraje Unii mają zdecydować, czy będą chciały głosować nad nowymi przepisami. A Polska jako jeden z 6 krajów Unii zagłosowała przeciw procedowaniu tej regulacji. Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was innocent. I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze, terrible phase. It was convincing though, very believable, the role that you play. So I'll take this front row seat. And baby, baby, you could go ahead. Cry those Oscar winning tears, popcorn and ice cream. Baby, baby, you could go ahead. Cry those Oscar winning tears, baby. Oh, what a tragedy. It didn't have to be. Look how you talk to me. Cursing and blasphemy. Cinematography. Get this on camera, please. Oh, no, I'm gonna believe this hit. I can't deny I thought you were the man. But you were the plan. Fuck are you lying for? Fuck are you crying for? You did it again. So I'll take this front row. Section, no tiny violin. For the last time, I'm your audience. I'll take this front row seat. And baby, baby, you can go ahead and cry.

intensywniejsze i bardziej agresywne. Merz zaapelował, aby Europa ponownie oceniła swoje interesy i bardziej agresywnie zabiegała o nowe partnerstwa na całym świecie, w miarę jak zmieniają się relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I jeszcze jedna pilna informacja. Francuskie Zgromadzenie Narodowe rozpoczęło głosowanie w sprawie wotum zaufania dla premiera François Bayrou. Pełny serwis Trójki o 19. W nocy zachmurzenie duże na południu, tam możliwy deszcz, a nawet burze. Nad resztą kraju niewiele chmur. Przelotnie może popadać na zachodzie i w centrum. Mgły wystąpią na zachodzie i południu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwem jeszcze do godziny 19. Blue Hotel. On a hotel, life don't work out my way. Blue hotel on a don't work out my way. I wait alone each lonely night. Blue hotel, blue hotel, blue hotel. Every room is lonely. Blue hotel. Czy piekło jest puste? Nie, nie, to nie jest ani pytanie retoryczne, ani moje pytanie do Państwa. Pytanie następne brzmi, jak widzi stan polskiego dziennikarstwa? I to jest pytanie i pierwsze, i to drugie do najpopularniejszego polskiego pisarza. O czym opowie w swoim nowym cyklu, którego pierwszy tom właśnie się ukazuje? Na te pytania właśnie, postawione przed chwilą przeze mnie, ale też na wiele innych, 10 września w środę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odpowie Remigiusz Mróz. Spotkanie, które poprowadzi Michał Nogaś, będzie dla Państwa z pewnością intelektualną ucztą i jeśli życzą sobie Państwo wziąć w niej udział, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. I'm not afraid. Czy potrafią Państwo wyobrazić sobie dzień bez internetu? I to nie jest pytanie tylko filozoficzne. Awarie sieci coraz częściej pokazują, jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Kłopoty mają właśnie użytkownicy w Azji i na Bliskim Wschodzie, którzy od wczoraj doświadczają spowolnień i przerw w dostępie do internetu. Co takiego wydarzyło się pod powierzchnią Morza Czerwonego? Karolina Gonet. To miała być spokojna niedziela. Jednak zamiast wiadomości, filmów i rozmów online, miliony użytkowników od Indii przez Pakistan po Bliski Wschód nagle straciły dostęp do internetu. Powód? Uszkodzone kable biegnące po dnie Morza Czerwonego. Wskazywano też na możliwy atak jemeńskich rebeliantów Huti, choć mogły to być zwykłe kotwice statków. Zanim jednak poznamy sprawcę tego zdarzenia, pytanie, czy świat jest przygotowany na tego typu awarie. Zerwanie przewodów o dużej przepustowości wpływa bardzo jednoznacznie na funkcjonowanie, ponieważ mówimy o zakłóceniach w działaniu, utrudnieniach w dostępie. Dr Igor Protasowicki, Uniwersytet WSB Merito. Mówimy o możliwości zanikania pakietów danych, ale z drugiej strony w momencie, kiedy ta droga komunikacyjna została uszkodzona, istnieją alternatywne, czyli dane i tak, tak jak woda w systemie na co dzień połączonych i tak sobie znajdzie drogę, tak samo dane w sieci internet i tak prędzej czy później znajdą drogę, no bo pamiętajmy o tym, że istnieją alternatywne metody, jak choćby łączność bezprzewodowa, w tym łączność satelitarna. Podmorskie kable to kręgosłup globalnego internetu. Ich uszkodzenie powoduje poważne opóźnienia i może mieć konsekwencje gospodarcze. Problemów na przykład z przesyłem takich informacji kluczowych, funkcjonowaniem niektórych systemów, które na tej chmurze Microsoftu polegają. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw technologii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wiemy, że tego typu awarii zdarza się coraz więcej. Ataki na kable, to zagrożenie staje się coraz większe, więc no, w odpowiedzi na to firmy przygotowują się, wzmacniają ochronę tej infrastruktury, tworzą różne alternatywne rozwiązania, nadal nie jesteśmy wystarczająco przygotowani na potencjalne skutki. Takich podmorskich kabli jest na świecie ponad 400. To one przenoszą 99% globalnej transmisji danych, ale są też kruche. Naprawa takich uszkodzeń trwa tygodniami, bo najpierw trzeba dokładnie zlokalizować miejsce przerwania światłowodu. Jak wyglądałaby nasza codzienność, gdyby do podobnej awarii doszło nad naszym morzem? Dużo działań związanych z naszym życiem jest popartych na internecie, choćby nawet zwykła płatność kartą. Brak internetu sprawiłby globalny problem moim zdaniem. Jakby wracając do sytuacji, która zadziała się jakiś czas temu w Hiszpanii, na drugi dzień miałam wylot i spowodowało to, że mój samolot opóźnił się o prawie 10 godzin. Jeden dzień praktycznie, a już zaczęły się dziać na takiej skali. Brak internetu to są już problemy życiowe. Byłoby ciężej, bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale tak samo jak się przyzwyczailiśmy do internetu, tak samo moglibyśmy przyzwyczaić żyć bez internetu. Otwieram sekcję komentarzy w mediach społecznościowych pod niektórymi postami i zdecydowanie jestem za czasem i za światem bez internetu, ale tylko wtedy. Oh, she got the name. All the places I could go. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love is coming. nobody there, no time. A przed nami ostatni, ale jakże ważny temat w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Ma pomóc w walce z nudą, odstresować i aktywizować. Na wybiegu pingwinów przylądkowych, popularnych tońców z wrocławskiego zoo, zagościła dyskotekowa kula. Czy mieszkańcy są z niej zadowoleni i cieszą się błyskotką? Turkusowa woda, zabawki na wybiegu, no raj. Prawda, sama bym tak posiedziała na tym wybiegu. Nie znam się na pingwinach, ale wyglądają jakby miały wszystko, czego potrzebują. Mamy dyskotekę na wybiegu u pingwinów. Dawid Dobrach. Jestem opiekunem pingwinów, kotików oraz fok w Zoo Wrocław. Tak, lustrzaną kulę, która odbija promyczki słońca. Dzięki temu nasze pingwiny również mają fajną zabawę na wybiegu, ponieważ słońce odbijane przez lustrzane kwadraciki powoduje takie zajączki, które one bardzo chętnie gonią. Kule dostają w zależności od nastroju zarówno pingwinów, jak i opiekunów. Staramy się im zmieniać te urozmaicenia, żeby one nie spowszedniały, bo jeżeli będą dostawały zbyt często monotematyczne urozmaicenie, to już nie będzie na nich robiło takiego wrażenia, nie będzie robiło efektu wow. Teraz jest efekt wow. Teraz jest zdecydowanie efekt wow, gdzie wszyscy się świetnie bawiliśmy, zarówno my, jak i pingwiny. Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dbamy o to, żeby zwierzęta miały przeróżne atrakcje na wybiegach, zarówno zabawki, jak i takie przedmioty, w których chowamy im pożywienie, po to, żeby mogły aktywnie go poszukiwać. Jest to taka metoda, która je uaktywnia, ale też naśladuje to, co one mają w naturze, ponieważ w naturze nie mają jedzenia wykładanego w to samo miejsce codziennie, tylko muszą go poszukiwać. A więc na przykład nasze drapieżniki dostają kawałki mięsa w zupełnie różnych miejscach, ale też wieszamy je na przykład na linach. Dodatkowo każdego pingwina codziennie oglądamy. To są nasi koledzy z pracy, więc z każdym się codziennie witamy, więc nie ma opcji, żebyśmy cokolwiek przeoczyli na naszym wybiegu. Czekają na te powitania? Oczywiście, niektórzy tak. Powołaliśmy aż dwa stanowiska, które mają na celu właśnie to, aby zwierzęta takie zabawki dostawały. Jest u nas specjalistka do spraw dobrostanu zwierząt, która ocenia to, czy zwierzęta mają odpowiednie środowisko, ale także pożywienie, nasłonecznienie. Mamy także specjalistkę do spraw ubogacania środowiska zwierząt, która zajmuje się chociażby treningiem medycznym, jak i tym, żeby odpowiednie zabawki trafiały do odpowiednich zwierząt, potrafiły je aktywizować, a co ciekawe, inteligentne potrafią być na przykład warany, które też się bawią zabawkami, na przykład warany Michela. One są na tyle sprytne, że potrafią się aktywnie bawić i poszukiwać pożywienia w przedmiotach, które mają na swoim wybiegu. Z pingwinami rozmawiała Beata Makowska. A jeśli inaczej niż pingwiny z Wrocławia interesują szanownych doznania intelektualne, a nie dyskotekowe, no to można wziąć udział w spotkaniu z Remigiuszem Mrozem, które poprowadzi Michał Nogaś 10 września w środę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odbędzie się to spotkanie. Mamy dla Państwa podwójne albo potrójne nawet, jeśli będzie Państwa taka wola, zaproszenia. Wystarczy zadzwonić do Daniela 22 i 7 trójek. Za każdym razem, kiedy prowadzę popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, to cieszę się, że mogę rozmawiać z Państwem na najróżniejsze tematy, bo korzystają Państwo z naszego numeru, żeby zadzwonić i przekazać swoją opinię. No i teraz jeszcze Pani Danuta. Dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości i Dzień Marzycieli, a Staszek Sojka chciał nam przekazać na pewno te dwie myśli, że warto marzyć i warto pięknie żyć. Zdecydowanie i warto marzyć, i warto pięknie żyć. I chyba z tym Państwa zostawię w poniedziałkowe popołudnie. Nie, to już wieczór, bo od 18 to już w Polsce obowiązuje wieczór zgodnie z savoir vivrem, więc mówimy Państwu i dobranoc po 18 i dobry wieczór, kiedy się witamy. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk. Rotacja po godzinie 19, więc jeszcze nie mówię Państwu dobranoc, ale życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh yeah. Woo!